إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون نوزان وإسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا كفنشاكم توم الرحمة ناماني زنفكي leo insha Allah tutaanza khutba yetu na aya mbili zinazopatikana mwanzo wa suratul mulk. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur. Mzangu wa Islam, aya hizi ni aya mbili zinapatikana mwanzo kabisa wa suratul mulki. Allah anasema tabarakalladhi, ametakasika ambaye, biyadihi almulku, mikononi mwake ndio kuna ufalme wote, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu ana uwezo wa kukifanya na hashindwi. Alladhi, Allah ndiye ambaye khalaqa almauta walhayata, ametuumbia sisi viumbe umauti na uhai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili awape mtihani viumbe hao ni yupi kati yao atakuwa ni mwenye kutenda matendo mazuri. Wa huwa al-azizul ghafur, ne Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu na kisha mwingi wa msamaha. Aya hizi, ndugu zangu Waislamu, zazungumzia mambo muhimu sana hapo ulimwenguni. Jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa kusema kuwa ametakasika. Kwa hivyo hapa duniani sisi Waislamu tunaamini ya kuwa mtukufu ambaye utukufu wake umekamilika na hauna kasoro yoyote ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Asiyekuwa Allah, hakuna mwingine asiyekuwa Allah ambaye amekamilika na ametakasika. Pili, sisi Waislamu tunaamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake ndiye mfalme wa wafalme, kiasi cha kuwa hawa wafalme wengine ufalme wao ni Allah amewapa. Kwa hivyo akasema Allah kuwa biyadihi almulku, mikononi mwake ndio kuna ufalme. Kwa hivyo ampa amtakaye na anamnyima amtakaye, anamtukuza amtakaye na anamtweza amtakaye, anamtajirisha amtakaye na hata anamfukarisha amtakaye, kwa sababu vyote hivyo viko mikononi mwake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala yeye kwa kila kitu yeye ndio anaweza kukifanya anavyotaka. Ama sisi viumbe ni kuomba Allah tufanyie anavyotaka, ingawa sisi pia tutaka mambo fulani fulani, lakini na maana kuwa mpaka Allah atake ndio yawe. Kwa hivyo ziwe ni neema ambazo za hapo ulimwenguni, hakuna yeyote anayepeana neema hizo isipokuwa Allah, na hata kama ni adhabu na mateso na shida zinazopatikana hapo ulimwenguni, pia ni Allah subhanahu wa ta'ala huwa mpaka atake ndio zimfikie mwanadamu. Aya ya pili ndio lengo la maudhui yetu ya leo. Allah anasema aya pili, alladhi khalaqal mauta wal hayata, Allah ndiye ambaye aliyeumba mauti na hata kaumba uhai. Kwa kuwa kila mwanadamu hapo ulimwenguni, sisi Waislamu tunaamini ya kuwa lazima atakufa. Wa maja'alna libasharin min qablikal khuld afa imita afa humul khalidun. Allah anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajawahi Allah kujalia yeyote ambaye ni kiumbe na kina uhai kiishi milele. Allah hajawahi kupea guarantee kiumbe chochote ya kuwa kitaishi milele kabla ya mtume. Kwa hivyo wote walioishi kabla ya mtume wameahidiwa kuwa lazima watakufa, ima ni kabla ya mtume ama baada ya mtume ama wakati ambapo atataka Allah subhanahu wa ta'ala. Afa imita afahumul khalidun. Hivi mtume, hata kama wewe utakufa, je, kuna yule atakayebakia? Lakini sasa kwenye aya hii maulama wameangalia wakasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alitanguliza kutaja kifo kabla uhai ni kwa sababu ya kuwa asili ya kiumbe chochote huwa kinaanza na kuwa maiti, kinaanza na maisha ya umaiti kabla ya kujaliwa maisha ya uhai. Hata sisi wanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba Adam, alimuumba Adam mpaka akakamilika. Kwa hivyo Adam akawa amekamilika umbile lake, lakini akawa yeye ni maiti. Kwa nini? Akawa bado hajatiwa roho ndani ya ule mwili, ndipo baadaye akatiwa roho. Kwa kumaanisha kuwa alianza kuwa mauti, maiti, kisha baadaye ndo akawekwa roho, sasa akawa ana uhai. Na hata sisi tunapokuwa tumekamilika umbile letu katika matumbo ya mama zetu, kabla ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtuma malaika na kuweka katika viumbe hao roho, huwa sisi tuko pale lakini ni maiti. Kwa hivyo baada ya umaiti ndio sasa Allah ndatujalia tunapata, tunaikwa roho, tunakuwa ni viumbe hai, na kisha pia baada ya kuwa hai tutakuwa tunakufa. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala hapa ametanguliza kama anavyosema maulama mauti, kwa kumaanisha kuwa sisi hapa duniani tumeumbwa ili tufe, kwa kuwa hatutaishi milele. Kisha walhayat, na akachelesha uhai, kwa kuwa akhera tunapokufa tunabufuliwa, hasa huko tutaishi milele. Ima tuishi milele tukiwa kwenye neema ya peponi, ama la sivyo tuishi milele tukiwa kwenye adhabu ya motoni. Lakini kwa jumla ni kuwa kuna maisha mawili. Mwanadamu lazima aelewe ya kuwa maisha hayo atayapitia na kisha ataishilia kwa maisha ya pili ambao ni uhai wa milele. Kwa kuwa atakuwa peponi akiwa katika uhai huu wa raha na starehe na neema, ama la sivyo atakuwa motoni akiwa katika uhai ambao kwa hakika ni mateso na adhabu ya milele. Inasemekana kuwa lau kama si vitu vitatu hapa duniani, basi wanadamu wangekuwa ni majabari sana, na wangekuwa ani hawezekani kabisa, wala hawezi kumwambia chochote. Ani wangekuwa na majivuno na kibri na ukaidi wa hali ya juu zaidi. Lakini hivi vitu vitatu ndio Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba, na vikawa vinampunguza mwanadamu kile kibri chake na yale majigambo yake na majivuno yake. Jambo la kwanza wanasema kuwa laula thalathatu ma ta'ta'a ibnu adam ra'sahu, anlau kama si mambo matatu mwanadamu hangi inamisha kichwa chake chini, ani kwa kuonesha kuwa nimekubali nimeshindwa, na akanyenyekea na akakubali ya kuwa kweli kuna yule ambaye ni zaidi yake. Kwa hivyo kama si hayo mambo matatu, mwanadamu hangekubali kunyenyekea na kuwa yeye bado ni mnyonge na kuna yule anayemzidi. Jambo la kwanza alfaqru, ufakiri. Ani ingeumbwa maisha duniani kuwa ni watu kuishi kwa utajiri wote, basi wanadamu wangekuwa ni wajeuri ajabu. Lakini sasa kwa kuwa huyo ambaye hata ni tajiri pia, licha kuwa ni tajiri leo, lakini kesho hajui, kwa sababu Allah amemficha kesho yake. Anaweza akawa leo ni tajiri lakini kesho akawa ni maskini. Kwa hivyo hata licha kuwa ni tajiri, lakini huwa anakuwa makini, kwa kuwa hawezi akaongea akayamaliza mdomoni, kwa sababu hajui ya kesho. Ama kuhusu yule ambaye ameanza na umaskini, yeye ndio zaidi. Unyonge utakuwa ni wake, na lazima atakubali kuwa anyekee na awe chini ya wenzake kwa mambo mengi ambayo ni ya kimaisha. Jambo la pili ambalo pia humpunguza mwanadamu ile kibri chake na hata majigambo, na jambo hili likamfanya madamu akanyenyekea na akajua kuwa huu ulimwengu una mwenyewe, na lazima pia atambue hilo ni ugonjwa, almaradhu, ugonjwa. Kwa sababu hata mtu akiwa amejaliwa neema hapa duniani ya mali na kila mambo, falme, utajiri na hata vyeo, lakini wakati mwingine hujisahau. Lakini Allah anapomuonja na maradhi, basi pale utapata kwa mwanadamu yale majivuno na majigambo yote yanashuka chini kwa asilimia kubwa sana, na anakubali kumbe pia kuna maisha mengine tofauti na yale ambayo ulikuwa naishi, na kwa hivyo nastahiki nimjue Mungu. Na jambo la tatu ni kifo. Vyovyote mwanadamu anavyoishi, lakini anapokumbuka kwa kuna kifo, hapo sasa mwanadamu huwa ananyenyekea na anajua kuwa kumbe kuna Mola, na yeye ndiye mweza kila kitu ambaye yuko hai hafi, na sisi tutakufa, kwa hivyo tunangoja huko na hisabu. Kwa ndugu zangu Waislamu, Allah aliposema ya kuwa ametuumbia mauti hapa duniani, lazima tutakufa, kisha akatuumbia uhai wa milele akhera, na itategemea uhai huo utaishi katika neema na raha na starehe, ama dhiki na mateso na adhabu motoni. Kisha Allah akasema baada ya hapo, liyabluwakum. Allah anasema ametuumba na atakatufanya katika maisha hayo tuishi ili atupe mtihani. Mtihani wenyewe Allah anasema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili atupe mtihani aone ya kuwa ni nani kati yetu sisi wanadamu atatenda matendo mazuri mema. Hasa hapa maulamao anasema ya kuwa Allah hataki kwetu twende mbele yake tukiwa na matendo mengi sana. Hilo si la msingi la wala si la muhimu mbele Allah. Lile ambalo la muhimu ni Allah anataka twende mbele yake baada ya kufa, akitufufua, tuwe tuna matendo mazuri. Kwa hivyo hata kama una matendo mazuri lakini machache, wewe unapewa kipaumbele zaidi kuliko yule mwenye matendo mengi lakini si mazuri, mabaya. Hasa hili swali ndio swali la kujiuliza. Utajuaje kuwa hili tendo nikilitenda Allah analipenda kwa kuwa ni nzuri ili ndio ulitende, na hili nikilitenda hivi si nzuri ili niepuke? Kipimo ni kipi? Hasa hilo ndio swali ambalo ni muhimu sana, ili kila mmoja wetu anapofanya jambo ambalo analifanya afanye akijua kuwa hili nalifanya kwa sababu ni nzuri. Na hapa tunamaanisha, hatumaanishi eti mazuri ni yale ambayo ni ibada, alafu mabaya ni yale ambayo ni maasi. La, hizi ibada pia, kuna ibada ambazo ni nzuri na kuna ibada ambazo si nzuri. Kwa kuna kipimo cha kupima ibada zetu, ili ujue kuwa hii ibada ambayo naabudu nayo Allah ni ibada nzuri, kwa hivyo niabudu Allah nayo, na hii ibada nayo ingine hii si nzuri. Ndio sababu Sheikh As-Sa'di akasema alipokuwa anatafsiri aya hii, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akasema ay akhlasuhu wa aswabuhu wa hadha kalamun asluhu kalamu al-Imam al-Fudail au Sheikh al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo matendo mazuri ni yale akhlasuhu, ni yale ambayo yana sifa mbili. Sifa ya kwanza ni al-ikhlas. Unapoyatenda hayo matendo unatenda kwa ajili ya Allah peke yake. Hautendi wala hufanyi chochote unachokifanya ili uonekane na wanadamu ama usifiwe ama kwa ajili ya maslahi ya kiulimwengu peke yake, bali unafanya kwa ajili ya thawabu ambazo atakupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na unafanya ili umridhishe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas siria. Na sifa ya pili ni aswabuhu, ni lile ile ibada ambayo utaifanya iwe ni ya sawa, maana yake iwe ni inaambatana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ina maana kuwa ikiwa utamwabudu Allah lakini ukamwabudu kwa kichwa chako, si kwa kufata alivyofundisha Mtume kuwa tumwabudu hivyo Allah, hii ibada yako ikienda kinyume na kufundisha Mtume pia haikubaliwi. Dalili ya kuonesha ya kuwa ibada lazima ufanye kwa ikhlas ndio ikubaliwe, Allah mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Allah ta'ala hadith al-Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala anasema man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu, atakaifanya ibada yoyote na ibada ile akaifanya kwa ajili yangu na kwa ajili ya mwingine asiyekuwa mimi, basi mimi nitamwacha na hiyo ibada yake, manake siichukui wala siipokee wala siikubali. Kwa hivyo maana Allah ataikubali ile ibada utakaifanya kwa ajili yake peke yake, wala si kwa kuwa unafanya kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mwingine asiyekuwa Allah, hapo Allah akubali. Na dalili ya kuonesha kuwa ibada ukiifanya ni lazima uifanye kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo Allah ikubali ni hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Na hii riwaya ambayo naisoma ni riwaya ya Imam Muslim kutoka kwa sahaba ambaye ni Aisha radhiallahu anha. Mtume anasema ya kuwa man amila amalan, yeyote atakayefanya jambo lolote la dini, laysa alayhi amruna, lakini jambo hili likawa si katika mambo ya dini ambayo mtume aliyafanya ama kayafundisha, ni kinyume na hivyo, mtume anasema fahuwa raddun, basi jambo hilo ataregeshewa mwenyewe, manake litakataliwa. Kwa vina maana kuwa chochote utakachokifanya na unakifanya kwa kuwa ni dini, lazima uwe una hakika ya kuwa mtume alikifanya na alikifundisha na alisema tufanye. Kinyume chake mtume anasema utaregeshewa na hautolipwa jambo hilo. Asa hapa ndo Mwalimu akasema kuwa masharti ya Muislamu yoyote kukubaliwa ibada yake ni mawili. Sharti la kwanza, baada kwa ni Muislamu lazima afanye ibada yake kwa ikhlas, kwa kumtakasia Allah ibada ile. Na sharti la pili, lazima ufanye kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na inshallah hapa ndo mwisho wa khutba yetu ya kwanza. Na baada khutba pili inshallah tutaeleza mengine. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, khutba iliyopita tulizungumzia kuhusu mwaka aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tukasema kuwa mtume ule mwaka aliozaliwa unaitwa Amul Fili, mwaka wa ndovu. Na tukaeleza historia ya sababu ya mwaka huu kuitwa kuwa ni mwaka wa ndovu ni kwa nini. Lakini sasa pamoja na kuwa alizaliwa mwaka wa ndovu, pia tukaeleza kwa hisabu ambayo ni ya kueleweka ya kuwa ina maana kuwa alizaliwa kabla ya kupewa utume kwa miaka 40. Kwa hivyo ina maana kuwa baada ya kuzaliwa aliishi miaka 40 ndipo akapewa utume. Ama kwa tarehe za kimiladi, ano kifata kalenda ya kuzaliwa kwa Yesu wanavudai wa Kristo, ile kalenda yao, mtume alizaliwa mwaka wa 571. Kwa hivyo ule mwaka wa Amul Fil kwa tarehe hizi za kimiladi unasema kuwa ilikuwa ni mwaka wa 571. Na ilikuwa ni tarehe 9 wala si tarehe 12 tunavyoambiwa na baadhi ya Waislamu wanavyosema, bali ilikuwa ni tarehe 9 kama anavyosema mwanachuoni mkubwa sana ambaye ana ni mtaalamu wa masala ya kihisabu na falaki ambaye anaitwa Mahmud Basha, kwenye kitabu chake kinaitwa Nataijul Afham safha ya 28 mpaka 35. Na pia hii ndo kauli ambayo imeungwa mkono na Sheikh Muhammad Ibn Nasruddin Al-Albani. Muhammad Nasruddin Al-Albani pia ameunga kauli hii mkono kwenye kitabu chake cha Ta'liqun ta'liquhu fi kitab Islah al-Masajid. Na pia kauli hii ndio imeungwa mkono na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen kwenye kitabu chake cha Fatawa Arkan al-Islam. Kwa hivyo ina maana kuwa hii ndio kauli ambayo maulama wetu wa sunna wanaiunga mkono ya kuwa mtume alizaliwa tarehe 9. Kisha ilikuwa ni Jumatatu. kisha ilikuwa ni mwezi huu ambao tuko ndani ambao ni mwezi wa Rabiul Awwal. Wenyewe wanasema kuwa ni mfungo sita. Kwa hivyo kwa jumla, ndugu zangu Waislamu, hii ndio tarehe ya kuzaliwa kwa mtume. Tunaanza kwa mwaka, tunasema kuwa ni mwaka wa ndovu, lakini kwa hisabu hizi za kimiladi ni mwaka wa 571. Kisha ilikuwa ni tarehe ani mwezi wa Rabiul Awwal, kisha tarehe 9, kisha ilikuwa ni Jumatatu asubuhi ndio mtume alizaliwa sallallahu alayhi wasallam. Kile ambacho leo tutakizungumzia baada ya kuelewa kuzaliwa kwa mtume alizaliwa lini, tutakizungumzia kuhusu saa baada ya kuzaliwa mtume, kule kuzaliwa kwake, je, katika Uislamu kuna kitu kinaitwa birthday? Jawabu na wepesi kabisa tunasema kuwa hamna. Ndani ya Uislamu hakuna masala ya birthday. Birthday ni masala ya Kikristo au masala ambayo ni watu wasiokuwa Uislamu. Lakini Muislamu yote ukisikia kuwa leo ni birthday yangu, jua huyo haelewi dini yake wala haelewi hata yuko wapi. Ana naishi tu bora ameishi. Kwa hivyo hakuna birthday katika Uislamu. Kile ambacho katika Uislamu kipo ni kuwa mtoto anapozaliwa baada ya siku saba huwa kuna sherehe fulani hufanywa. Na ile sherehe huwa inafanywa kwa mambo manne. Jambo la kwanza, yule mtoto huwa anapewa jina. Na jambo la pili, yule mtoto ananyolewa nywele za kichwa chake. Na jambo la tatu, yule mtoto akiwa ni mvulana anatahiriwa. Yule mtoto anafanyaje? Anatahiriwa. Na jambo la nne, anachinjiwa akiwa ni mvulana mbuzi au kondoo wawili, na akiwa ni msichana kondoo au mbuzi mmoja. Kisha ule mbuzi ima umtoe sadaka ama umpike, kisha pia walike watu waje na unuie kuwa ni sadaka. Basi kuisha hiyo ndio sherehe ambayo fanyika. Tena ni mwaka huu aliozaliwa siku hiyo ya saba, alafu basi mwaka wa pili hakuna kufanya jambo hilo, inakuwa imeisha hivyo. Haya ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo ndo vile mtume alikuwa akifanyia hata wajukuu wake Hassan na Hussein, na pia masahaba wakifanyia watu wao. Lakini masala kweti kila mwaka kuna birthday, hayo ni mambo ambayo Waislamu kama atafanya Muislamu jua kuwa amechukua kwa Wakristo. Na sisi ni makosa Muislamu kujifananisha na Wakristo, kwa sababu Uislamu mambo yake ni ya Kiislamu, hayafai kuingizwa mambo ya Kristo ndani. Hata ikiwa ni hivi, wanaosherekea kuzaliwa kwa mtume tena kila mwaka, hao wametoa wapi? Kwa sababu hii pia ni birthday. Ukweli uliopo ni kuwa jambo hili ni jambo ambalo mtume hakulifanya. Kwa hivyo hawezi wakamsingizia mtume kuwa mtume mwenyewe alikuwa akisherekea birthday yake, hakufanya. Jambo la pili, maswahaba hawakulifanya kumfanyia mtume. Kwa hivyo pia hawezi kusingizia maswahaba. Na jambo la tatu, wale wanavioni wakubwa wa Uislamu huu wewe ambao tuko ndani pia hawakuwahi kufanya mambo haya. Na wanavioni wakubwa ambao tunawazingatia katika Uislamu ni maulama wanne ambao ni wenye madhehebu ambao paka sasa imebakia. Wa kwanza ni Abu Hanifa, hakuwahi kusherekea maulidi maisha yake yote. Wa pili ni Imam Malik, hakuwahi kusherekea maulidi maisha yake yote. Wa tatu ni Imam Shafi'i, pia hakuwahi kusherekea maulidi maisha yake yote. Na wa nne ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu jamian. Wote hao hawakuwahi kushirikia maulidi. Kwa hivyo ina maana kuwa ukisoma historia ya Kiislamu kama wanavyoeleza wengi wa wanahistoria ya kuwa madat alqurunu almufaddalatu alawwal wathani wathalif, zile karne tatu ambazo mtume alizisifu akasema khairun nasi qarni, watu bora zaidi ambao wanafaa wafatwe kwa huu Uislamu kwa yale waliyofanya ni wale walioishi pamoja na mtume kwenye karne yake. Thumma alladhina alunahum, kwa hivyo hao ni maswahaba, kisha baadaye ni wale wanaofuatia ambao ni matabiin, karne ya pili baada ya mtume kufa. Kisha watatu ni ile karne ya tatu ambao ni tabiin. Hao wote ndugu zangu Waislamu hawakuwahi kusoma maulidi wala kusherekea sherehe hii ambayo inasherekewa maulidi ya leo. Hata ikiwa ni hivyo, haya maulidi alianzisha nani? ili ndo tumuone kama huyu kweli akianzisha jambo lileweza likawa ni dini. Ni nani? Wa kwanza kabisa kuanzisha maulidi si mtu, bali ni serikali. Na hii serikali ilikuwa ni serikali iliyokuwa ikitawala huko Misri, inaitwa Banu Ubaid al-Qaddah. Na hawa walikuwa ni serikali ambayo inafahamika katika historia ya Kiislamu ya kuwa ni al-Fatimiyuna, andaula daula al-Fatimiyya. Na hawa kama hamuelewi ndugu zangu Waislamu, hii daula ya Fatimiyya ilikuwa ni daula ya Kishia. Hawa viongozi na hii serikali yote ilikuwa ni Mashia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tena walikuwa si Mashia hawa afadhali afadhali, kwa sababu hakuna Mashia afadhali. Walikuwa ni wale Mashia wabaya kuliko Mashia wengine wote. Kwa sababu najua Mashia wanagawanyika. Kuna wale Mashia wanasema kuwa kwa sababu asili ya Ushia ni Ali, wanasema kuwa eti Ali yeye ana utukufu zaidi kuliko Abubakar na Umar na Uthman. Hapo ndo chimbuko cha Ushia. Hasa kuna wale wanaofadhilisha tu Ali kwa kusema Ali akilinganishwa na Abubakar na Umar na Uthman yeye anawazidi kwa fadhila. Lakini wanaishia hapo, hawasemi zaidi. Hao ni Mashia ambao wana afadhali na wanaitwa zaidia. Lakini sasa ukipita hapo kuna Mashia ambao huwa wanazidi, wakasema ya kuwa Ali licha kuwa yeye ana utukufu kuliko Abubakar na Umar na Uthman, lakini pia Ali alikuwa yeye ni Mungu. Na nadhani nishii kuzunzia masala haya, na kumbuka wakati uli wa nyuma kama miezi mitatu minne. Hawa ni wafasi wa Abdullah ibn Saba, wanaitwa As-Sabaiyuna, na hawa wanaitwa ghulatu Shia. Sasa hii daula ya Fatimiyya walikuwa ni watu wenye itikadi hii, wakiitikadi ya kuwa Ali ni Mungu, na ushia wao ulikuwa ni ushia wa sampuli hii. Hasa hawa ndio watu ambao walikuja kuanzisha maulidi. Na kisha walipoanzisha maulidi, walianzisha kwa sababu ya kujificha ndani ya Uislamu kwa kudai kuwa hao ni Mashia, kwa sababu sisi Uislamu hatuamini ya kuwa Mashia ni Uislamu. Lakini wakawa una mambo mengi sana ya kikafiri ambayo hayakubaliki katika Uislamu. Na walipoanzisha maulidi wakati wao walikuwa wakifanya maulidi sita. Maulidi ya kwanza wanasema kuwa ni maulidi ya Ali. Maulidi ya pili wanasema kuwa ni maulidi ya Hassan, mtoto wa Ali. Maulidi ya tatu wanasema kuwa ni maulidi ya Hussein, mtoto wa Ali. Maulidi ya tatu ni maulidi ya Fatima, ambaye ni mke wa Ali, ambaye ni binti yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mama yake Hassan na Hussein. Kisha maulidi nyingine walikuwa wakifanya maulidi ya nani? Ya ule mfalme. Yule mfalme ambaye sasa ndi wakati huo hasa ndi mfalme, basi pia anafanya maulidi yake. Hizi maulidi zote zikaja zikafifia. Sasa wengine wakachukua hizo maulidi, lakini wakaona kuwa sasa tukiulizwa hii maulidi nanyi mnafanya kwa nini, watakosa jawabu, kwa sababu ni mambo ya Kishia hayo. Hasa ikabidi wabakie na maulidi moja ambayo ni ya Mtume. Lakini ukweli waanzilishi wa maulidi ni hawa daula Al-Fatimiyya. Walianzisha wakati gani? Walianzisha kwenye karne ya nne. Yaani baada ya Mtume kufa miaka 400 zimalizika. Hata ndio maulidi ya kwanza inafanywa. Hasa swali ni hili. Je, yawezekana jambo la dini ambalo ni Uislamu tena lifanywe kwa vishindo kama vile maulidi hufanywa kwa vishindo hivyo, kisha eti Mtume asilifundishe na maswahaba wasilifanye mpaka miaka 400 imalizike, ndio sasa baadaye tena tuje tuambiwe na mtu Shia kwa fanyeni alafu tuanze kufanya? Hiyo si dini ndugu zangu Waislamu. Na ndio sababu sisi masuala yetu ni mepesi kabisa kuwa na usoma maulidi. Hatushindani sana, tunasema kuwa ikiwa umataka tufanye maulidi, tuambieni Mtume katika maisha yake alisoma maulidi mangapi. Sisi tunataka moja tu peke yake ya kuwa alisoma. Na msitajie matara lipigiwa, kwa sababu hata akipigiwa matari hakupigiwa siku ya kuzaliwa. Utasikia anakuambia kuwa alipigiwa matari siku ya kuingia Madina. Kwani Mtume aliingia Madina siku ya kuzaliwa kwake? Kisha matari si maulidi. Masharti sisi Waislamu hupigwa, upiga na tumeruhusiwa kupiga siku mbili, siku ya Idi na siku ya harusi. Ama kuhusu ile siku mtume aliingia, alipigiwa na watu wa Madina ambao walikuwa bado hawajaelimika katika Uislamu. Na baada ya mtume kuingia pale akawaelimisha, mbona mwaka wa pili wa kupiga? Ama mtume alipokuwa kitoka kiingia, mbona alikuwa apokelewa na matari? Kuonesha kuwa walijua kuwa haya matari hayapigwi isipokuwa siku ya Idi na siku ya harusi peke yake. Kwa jambo ambalo mtume hakulifanya, bali alifanywa na watu. Na kisha baadaye watu wale walikuwa bado hawajaelimishwa dini, na ndio baadaye wakaja wakaelimishwa na wakaliacha. Hiyo haiwezi kuwa ni dini. Zaidi ya hapo, ndugu zangu Waislamu, ni kuwa sisi hatuwezi kuchukua Uislamu isipokuwa kutoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, wala si kwa watu ambao tunaoita kuwa ni daula Fatimia. Kisha baadaye haya maulidi yalianza kufifia. Sasa aliyekuja tena kuyafufua kwa vishindo na kwa nguvu zote hasa alikuwa ni Malik al-Mudhaffar, ambaye alikuwa akitawala huko al-Irbil. Sasa huyu tena akaja akayafufua tena kwa vishindo sana. Lakini kwa jumla, vivyote iwavyo, haya maulidi, ndugu zangu Waislamu, si dini. Si nini? Si dini kwa N. Yaani si dini. Bali ni dili tu basi kwa L. Ni dili. Maanake watu wameweka kama dili ya kujipea pesa na vyakula. Kwa sababu kuna baadhi ya mashekha hao ambao wanasoma maulidi, wenyewe huwa wanasema kuwa vile vyakula ambavyo huwa wanavipata katika kule kuchangisha maulidi yafanywe, alafu wanabakia navyo, huwa ni kama budget ya karibu nusu mwaka. Na zile pesa ambazo huwa wanazikusanya kwa kisingizio kuwa wanataka kupiga maulidi, kisha zinawabakishia. Yaani kwa akaunti yao angalau wanatumia karibu miezi mitatu, minne, mitano kwenda mbele. Hasa jambo hili itakuwa ni dini ama ni dili? Na sababu wanapigania kwa nguvu zote ili lisimalizike, si kwa sababu ni dini, kwa sababu tuliomba aya hawana, hadithi hawana, katika historia tuambieni kuwa ni wapi maswahaba walifanya, hawana, isipokuwa mbakia tu kuwa kuna makosa gani. Hata kama kuna makosa gani, si tunasema kuwa makosa yako tena makubwa zaidi. Na ni kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ya kuwa wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, muongozo uliobora zaidi na uongofu uliobora zaidi ni uongofu utokao kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haya maulidi hatoki kwa mtume. Kisha mtume hakumalizia hapo, akaendelea akasema kuwa wa sharrul umuri muhdathatuha, na mambo mabaya zaidi ni yale mambo ya kuzuliwa katika dini. Kisha mtume akasema wa kullu muhdathatin bid'ah, na kila kinachozuliwa huwa ni uzushi. Wa kullu bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotofu. Wa kullu dhalalatin finnar, na kila upotofu ni moja kwa moja mpaka motoni. Kwa vina maana kuwa mtu aweza katuambia kuwa azue kitu ambacho hawezi akatajia kuwa mtume alifanya, kisha aseme kuwa hicho kitu ni kizuri. Katika Uislamu tumeona kuwa ili ibada iitwe kuwa ni ibada nzuri, katika hutuba kwanza tumeona kuwa lazima iwe na masharti mawili. Kwa sababu wanaosoma maulidi huwa wanasoma kwa sharti moja peke yake. Sharti gani hiyo? Wanasema tuna ikhlasi sisi. Mpaka hata mtu analia machozi, eti anampenda mtume. Ni kweli, hatukatai, wanaweza kawa na ikhlasi. Hatukatai hiyo. Lakini hii sharti ya pili ya kuwa lazima baada ya ikhlasi ufanye utachokifanya lakini kwa mafundisho ya mtume. Yako wapi hayo mafundisho ya mtume? Ya kutufundisha kuwa tusome maulidi. Tupeni hadithi ambayo inaeleza kuwa maulidi tusome kasida hii. Na ukishika matali shikeni hivi, na pigeni matali hivi makubwa na makubwa madogo, na kisha pia chezeni hivi, mtajie masaba wale wakicheza, mambo kama hayo, kisha tutafuta. Lakini ikiwa hamna, isipokuwa ni propaganda na kisha mambo ambayo hayana msingi, ina maana kuwa wanaosoma maulidi licha ya nia yao njema na ikhlasi yao, lakini maulidi ni bid'a kwa sababu hayana mafundisho kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo si jambo la sawa. Na sisi tunasema hivi kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya Waislamu wanaona kuwa maulidi ni dini. Na sisi pia tulikuwa tukisoma maulidi tulipokuwa watoto, sababu tulinukia huko. Lakini baada ya kuelewa kuwa kumbe si dini, baada ya kufuatilia tukaja tukaacha. Na mimi naamini ya kuwa pia kuna wale wanasoma maulidi lakini kwa sababu ya kutojua. Lakini wakielezwa na wakielezwa na wakielezwa, mwishowe baada kuelewa watakuja kuacha kama tulivyoacha sisi na wengine wengi. Inshallah tunaomba Allah atunishe kile la haki, kuwa la haki na tuweze kulifuata, na baadhi ilikuwa ni baadhi tuweze kuepuka. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhmi salaam.